आठ रकात जो है पढ़ सकते हैं याद रखिए। ठीक, अब इसी तरह जो है बहुत सारे लोग तहज्जुद के मामले में गलत फहम ये रखते हैं कि तहज्जुद को कभी कभार नहीं पढ़ना चाहिए, अगर पढ़े तो हमेशा कंटिन्यू कर जाए, नहीं पढ़े तो तहज्जुद बदवा देती। फिर तो बहुत सारे लोग बोलते हैं देखो तुम पढ़ रहे हो तो कंप्लीट पढ़ते रहना, नहीं तो नहीं पढ़ना। कभी मुसीबत परेशानी होती है तो आदमी जब पढ़ता है, कभी नहीं होती तो नहीं पढ़ता है। अल्लाह ताला तौफीक दे एक अलग बात है, लेकिन सबको ये नमाज की मुकम्मल तौफीक नहीं होती है, चूँकि वैसे फ़र्ज़ है भी नहीं। बड़ी अफजल है अपनी दुआएं मंगवाने के लिए, मनाने के लिए रब को, वो तो है, लेकिन ये गलत फहमी की बुनियाद पर नमाज मत छोड़। बहुत से लोग तहज्जुद क्यों नहीं पढ़ते, सो के उठना ज़रूरी है, बात रोज़ तो मैं जागता नहीं हूँ, आज जाग लिया तो तहज्जुद पढ़ूँ क्या, तो बोलते नहीं आज नहीं पढ़ सकते। क्यों, खास थोड़ी उठे तुम नमाज के लिए, समझ रहा, ऐसा नहीं मेरे भाई। अगर मैं रोज़ नहीं पढ़ सकता हूँ लेकिन आज जाग गया हूँ तो कितना अच्छा मौका है ना आज। प्लस क्या तीसरे पहर में पढ़ना ज़रूरी नहीं, ईशा के बाद पढ़ लीजिए आप। मुझे लगता है मैं तहज्जुद में नहीं उठ सकता हूँ, ईशा के बाद मैंने तहज्जुद की आठ रकात पढ़ी, तीन वितर पढ़ी, सो गया, ये भी कर सकता हूँ, समझ रहा। तो ज़रूरी नहीं कि आप कंटिन्यू रखें, ज़रूरी नहीं है कि आप आखिर वक्त में पढ़े, जब सहूलत हो जैसे सहूलत आप पढ़े। और बहुत सारी गलतफहमियाँ होती है कि नमाज को पढ़ के छोड़े तो अजाब आ जाता, लानत बरसती, काम हो गया तो फिर वापस ख़राब हो जाता, इसलिए कि तुमने तो अल्लाह को खुश कर दिया रात में उठ उठ के बाद, थोड़े दिन बाद में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमारा रब जो है बंदे की नीयत को देखता है, तो लिहाजा जितना हो सके करें। हाँ, अफजल ये है कि कोई काम आप जब शुरू करें उसको कंटिन्यू रखें, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं कि कोई चीज़ कंटिन्यू रखी जा सके। हो सकता है आप कर पाए, हो सकता ना कर पाए, तो बहरहाल कोई मसला नहीं। तो बगैर सोकर उठे के भी इसको पढ़ सकते हैं, चूँकि तहज्जुद का माना ही जागना होता है, सोना उसमें शामिल ही नहीं। तो समझ लीजिए थर्ड नाइट शिफ्ट करने वाले लोगों के लिए बड़ा आसान है, नाइट शिफ्ट है, चाय का मौका मिल रहा है, तो दो रकात पढ़ ली और तीन रकात पढ़ ली, ज़्यादा टाइम नहीं, कंपनी नहीं देती, दो रकात तहज्जुद की पढ़ी, तीन रकात वितर पढ़ ली, और दुआ करिए अपने रब से। नाइट शिफ्ट में बहुत से लोग काम करते हैं ना, ट्रैवल कर रहा हूँ, रात में जाग रहा हूँ सवारी में, ठीक है, तो तहज्जुद पढ़ ले सकता हूँ माशाल्लाह। और एक तो सफ़र, सफ़र में वैसे ही अल्लाह मुसाफिर की दुआ रद्द नहीं करता, उस पर जो है सवारी में हूँ, मतलब सहूलत भी नहीं है, उस पर जाग रहा हूँ रात में और दुआ कर रहा हूँ अपने रब से, कितनी बड़ी बात है ना। रब भी फिर अल्लाह ताला भी जो है दुआओं को सुनता है, याद रखिए हमारी। तो जो तहज्जुद, हाँ तहज्जुद में नबी अकरम